آدمی نے اپنا حق چھوڑ دیا تو یہ دوسرے شخص کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ پر آمادہ ہوگا، تو یہ عمل ایمانی بنا، کیونکہ اس میں ایمان کے اعمال کی دعوت کا کام کیا۔ وہ دن کشن کسی بھی تشمیلا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی عبد اللہ بخاری رضی اللہ عنہ قال قال دار فن تعو آقا مصلاة وآتو الزكاة وآتو الزكاة فخلوا سبيلهم فن تعو آقا مصلاة وآتو الزكاة فخلوا سبيلهم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حیات ترجمے کے بعد یہ ترجمہ جو منعقد کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا نام ہے انتباہ نفس علی قبیر کا، اور توبہ اثر ہے انشراح نفس یہ طاعت کا، اور یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ توبہ اثر ہوتا ہے انتباہ نفس سے علی معصیت کا۔ جب انسان کو معصیت سے انتباہ ہوتا ہے تو سب آتا نادم ہوتا اور آئندہ کے لیے ترک کا عزم کرتا ہے۔ نیز حیاتی حقیقت حیات جیسا کہ ہم بتا چکے، اور توبہ حیات روح کا ذریعہ بلکہ حیات جسم کا سبب ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں فخل قرآن میں فخل سبیلم، حدیث میں آسم دماغ، جب آدمی شرک سے توبہ کر لیتا، ایمان کو اختیار کر لیتا، نماز کو قائم کرتا، زکات کو ادا کرتا ہے، تو وہ حدیث کی تصریح کے مطابق معصوم دم ہو جاتا ہے، اس سے تعرض ناجائز ہوتا ہے اور تخلیق السبیل واجب و لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری علیہ الرحمن ترجمے میں جو آیت ذکر فرمائی ہے اس میں، اور ابن عمر کی جو حدیث لائے ہیں، امیر تو ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك منهم ذلك عصم من دماءهم واموالهم۔ مکمل مناسبت ہے آیت میں جس حقیقت کو توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے اسی کو روایت میں شہادت توحید سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ توبہ سے مراد توبہ عن الشرک ہے، اور آیت شریفہ میں تخلیق السبیل کو ذکر کیا گیا جو مسبب ہے، اور روایت میں عصمت الدم و اموال کو ذکر کیا گیا جو سبب ہے۔ جب آدمی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق اس کے جان مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے تعرض ناجائز ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو اگر کہیں روک لیا گیا ہو تو شریعت حکم دیتی ہے خلیو سبیلہ ہوں۔ اس تقریر سے آیت کریمہ اور روایت کی مناسبت ظاہر ہو گئی، اور اعمال صلاۃ و زکات وغیرہ کی مطلوبیت معلوم ہو گئی کہ جس طرح توحید کا اقرار جان کے بچانے میں مؤثر ہے، صلاۃ و زکات بھی مؤثر ہیں، اور مردیا کا یہ کہنا ایمان قول بلا عمل صحیح نہیں ہے. وہی اسناد مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا ابو عبد محمد المسمدي قال حدثنا ابو رقيب حرام محمد بن عمارة قال حدثنا شعبة بن راقب بن محمد قال سمعت ابي حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك اصموا منهم واموالهم الا بحق الاسلام وحساب المسلمی نسبت مسلم کی طرف. ان کو مسلمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طلب حدیث کے زمانے میں احادیث مسندہ مرفوع عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کرتے تھے. الحرمی علم ہے نسبت کے وزن پر، یہ نسبت کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ بادشاہ بخاری کے من وغیرہ کو وہم ہو گیا ہے، اور وجہ وہم یہ ہے کہ ان کا نسب حرمین ہمارا بھی حفصہ، بعض علماء نے لکھ دیا وہ اس مہور ثابت کرمانی کو رحم ہو گیا، وہ نہیں سمجھ بیٹھے کہ حرمی نسبت کے لیے ہے اور اس مہور کی ذمہ حرمی کی طرف آئے، حالانکہ وہ ابو حفصہ کی طرف عائد ہے. ام واقعی میں محمد قال سمعت ابي، یہ واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر ہیں، اور جن سے روایت کرتے ہیں ان کے والد محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر ہیں، جو عبداللہ بن عمر کے پوتے ہیں. محدث عن ابن عمر روایت کرتے ہیں ابن عمر سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ابن عمر کی حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں ہی نے کتاب الایمان میں اس کی تخریج فرمائی. بعض علماء کو اس حدیث کی صحت میں تردد ہے، اس لیے کہ جب شیخین رضی اللہ تعالی عنہما میں ممکنین زکات کے بارے میں مناظرہ ہوا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. تو اگر یہ حدیث ابن عمر کے پاس موجود ہوتی تو اپنے والد کو حضرت ابو بکر سے مناظرہ کیوں کرنے دیتے؟ یہ کہہ دیتے ہیں اس میں سلام کو زکات کا بھی ذکر ہے، جیسے اقرار شہادتیں ضروری، اقامت السلام و اتاء الزکات ضروری. اگر حضرت عمر کو علم ہوتا تو خواہ مخواہ صدیق اکبر سے مناظرہ کیوں کرتے؟ اور اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو علم ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے بولنے دیتے؟ صاف کہہ دیتے کہ حدیث میں اقامت الصلاح اور اتاء الزکاۃ کا بھی ذکر ہے. لیکن حدیث کی تصویر ایسے دو ایمان کی ہے جو تصویر اور تجریح کے بعد میں بالاتفاق مسلم شخصیت کے مالک ہیں، اس لیے حدیث کے صحت میں تو کوئی تامل ہے نہیں، اور اس کال مذکور کے کئی جوابات. پہلا جواب تو یہ ممکن ہے جس وقت شیخین کا مناظرہ ہوا ہو اس وقت ابن عمر موجود ہوں، اور اگر موجود ہوں تو ممکن ہے حدیث مستحضر نہ ہو. اس لیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ایک بات یاد ہوتی ہے موقع پر استحضار نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عمر نے بعد میں یہ حدیث ذکر فرما دی ہو. اور ہمارے مشیخ فرماتے ہیں یہاں کوئی اشکال ہی نہیں ہے، شیخین کا مناظرہ ممکن فرضیت زکات کے بعد میں تھا ہی نہیں، بلکہ ممکن ادائل امام کے بعد میں تھا. اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص فرضیت کا منکر ہو وہ بجماع امت کافر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سلسلے میں حدیث عمر کو پاتر الناس کیسے پیش کرتے ہیں. اور جو لوگ زکات کا اقرار کرتے فرضیت کے قائل تھے، فضائل امام کا انکار کرتے تھے، ان کے متعلق شیخین کا مناظرہ ہوا. حضرت صدیق اکبر ان سے جہاد کرنا چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول حدیث پر نظر کی اس لیے منع کرتے تھے، لیکن جب صدیق اکبر نے بات سامنے رکھی اور یہ وضاحت کر دی کہ انسان آدمی دو حق واجب، حق البدن جو صلات ہے اور حق المال جو زکات ہے، اور دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، ایک کی ادا کرنے سے انسان معصوم دم والمال نہیں ہو سکتا ہے، لہذا دوسرے کی ادائیگی ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو میں ان سے زبردستی وصول کروں گا اور منازعات کریں گے تو میں قتال کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سمجھ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہم خیال ہو گئے. یہ وہی مناظرہ ہے جس کی طرف آج کے سبق بخاری شریف میں اجمالی طور پر اشارہ آ چکا ہے، اور اگر اللہ کی توفیق رہی تو اس کو انشاءاللہ تعالی کتاب بخاری شریف کتاب الزکات میں ذکر کیا جائے گا، جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفر من کفر من العرب آئے گی. معمولاً تم نے یہاں بیان کر دو تاکہ اس وقت مجھے بہت سخت تکلیف ہے درد سر کی. اس حدیث شریف سے امام نووی وغیرہ نے یہ استدلال کیا کہ تاریخ صلات کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن ابن دقیق العید وغیرہ نے اس پر یہ اشکال کیا کہ حدیث میں قتال کی اجازت ہے، اور قتال کی اجازت سے قتل کی اجازت اخذ نہیں کی جا سکتی ہے. امام شافعی نے مقام پر ارشاد فرمایا لیس القتل من القتال بالسبیل فقد یحل قتال الرجل ولا یحل قتله. ہمارا سے آج امید ہے کہ شاید امام نومی رحمت اللہ علیہ صرف حدیث کے پہلے روز انہیں تو ان کو قاتل الناس کے سامنے نہیں رکھا بلکہ پوری حدیث کو سامنے رکھا ہے, اور حدیث میں یہ ہے کہ ہمیں قتال کا حکم ہے تاکہ لوگ توحید و رسالت کو اقرار کریں, نماز قائم کریں, زکات دیں. جب وہ یہ امور کر لیں گے پھر ان کی جان محفوظ ہو جائے گی. تو عصمت دم کو معلق کیا گیا ہے ایمان, صلاح, ادائے صلاح اور ایتاؤ زکات پر. اب اگر کوئی آدمی نماز نہیں ادا کرتا تو اس کا دم محفوظ نہیں, لہذا اس کا قتل جائز ہے. مگر اس پر یہ اشکال ہے کہ عصمت دم کے دو فرق ہیں, ایک العصمت من القتال, دوسرے العصمت من القتل. یہاں اس حدیث پاک میں عصمت من القتال مراد ہے کیونکہ ابتدا میں قتال ہی کا ذکر ہے, اور یہ بدی ہی بات ہے کہ جس سے قتال جائز ہوتا ہے بہرحال اس کی جان محفوظ نہیں ہوتی ہے. بوقت قتال اگر وہ تحتے ہو گیا تو قانون شریعت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے کہ تاریخ سلاد کو قتل کیا جائے گا یا نہیں. امام ابو حنیفہ, امام مزنی اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا. اسی کو ابو الحسن بن مفضل المالکی نے اختیار کیا ہے اور فرماتے ہیں ورائے عزرہ الامام من کل تعزیر یراہ ثوابا فالاصل عصمته الى ان ينتقي احد الهلاك احد الثلاث الى الهلاك رقابا. انہوں نے اس سے اشارہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرف, لا حل دم بین مسلم الا بحدا ثلاث, النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة, رواه البخاري رحمه الله تعالى. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تارك صلاة مرتد ہے, اس کو على الارتداد قتل کر دیا جائے گا. جابر کی حدیث بین الرجل و بین الشرك والکفر ترک الصلاة, رواہ مسلم. امام طحاوی نے یہ مذہب امام شافعی سے نقل کیا. امام مالک امام شافعی فی المعروف المنصور عند اصحابہ فرماتے ہیں یقتل حدا, تاریخ صلاح مرتد تو نہیں ہے, ہاں اس کا جرم ایسا ہے کہ اس پر اس کو قتل کیا جائے گا جیسے دیگر حدود کے ارتکاب پر حد واجب قائم کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہے اور وہاں اس کے لیے بولنے کی گنجائش ہے, لیکن ابن مسعود کی روایت گزشتہ نسل بار کی حیثیت رکھتی ہے اللہ یہ کہا جائے کہ لا یحل کا تعلق ان امور کے ماں سوا سے ہے جہاں قتل کی اجازت ہے، جہاں شریعت میں قتل کی اجازت ہے وہ مستثنا ہے، اور اس کے بعد پھر تین امور کو سامنے رکھا جائے گا. اگر یہ جواب دل کو لگ جائے تو ٹھیک ہے، ویسے دیگر فرائض کے طرف پر قتل ہوگا یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کسی رکن کے قتل ترک پر قتل نہیں کیا جائے گا، اور امام احمد بن حنبل امام مالک فرماتے ہیں صلاۃ اور صوم کے ترک پر قتل کیا جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں ترک صلاۃ پر قتل کیا جائے گا، امام مالک کہتے ہیں ترک صلاۃ صوم پر قتل کیا جائے گا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ پر قتل کیا جائے گا، اور زکات صوم حج میں ان کی دونوں روایتیں قتل کی بھی اور ترک قتل کی بھی. بعض علماء نے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی مستند کیا ہے کہ زندیق کی توبہ مقبول ہے. زندیق عرف میں منافق کو کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کہ زندیق کی حقیقت کیا ہے کتاب استطاعت المرتدین میں جہاں لفظ زنادقہ آیا ہے توفیق الہی رہی تو کی جائے گی. زندیق کی توبہ کا مقبول ہونا مختلف فیل ہے. حضرت امام شافعی فی الاصل احمد فی روایتی اسی کے قائل ہیں، اور یہی خطابی نے اکثر علماء سے نقل کیا، اور امام مالک امام احمد فی مشہور فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے. محقق ابن امام نے فتح القدیر میں یہی امام ابو حنیفہ کا مشہور راجع مذہب نقل فرمایا. مالکیہ کا معروف مذہب یہ ہے اگر کوئی خود تائب ہو کر آ جائے تو توبہ قبول ہے، اور اگر پکڑا جائے اور ادھار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. حدیث میں کہا جا رہا ہے امرت ان قاتل الناس اشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اس سے قتال موقوف کر دیا جائے گا. اسی طرح اس حدیث پاک سے بعض علماء نے ایک مسئلہ اور مستند کیا، ایک محض زبان سے شہادت ہو جانا قلب کی تصدیق کے ساتھ کافی ہے. متکلمین کے دلائل کا سیکھنا اور دلائل کی بنیاد پر تصدیق کرنا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ عظیم غریب ہے. بہت سے اہل کلام کہتے ہیں انسان کا ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ دلائل کلامیہ کی روح سے تصدیق کرے گا اور یقین حاصل کر لے گا، مگر عام علماء فرماتے ہیں کہ بس یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا مطلوب ہے، خواہ کسی طرح سے بھی ہو. اور دلائل کلامیہ کے ذریعے انشراح کی تحصیل واجب نہیں ہے. یہی ابن صلاح قرطبی نووی وغیرہ نے لکھا ہے، اور یہی سوال ہے حنابلہ کا یہی مذہب ہے اور صحابہ کی سیرت سے بات واضح ہے، زمانے میں کہاں علم کلام تھا اور کہاں اس کی ابحاث تھی۔ قاضی ابو جعفر سنانی، قاضی موصل الحنفی جو اکابر اشاعرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ معتزلہ کے مسائل میں سے تھا، غلطی سے اہل سنت کی کتب کلامیہ میں رہ گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں سے قتال کیا جائے گا تاکہ وہ توحید و رسالت کا اقرار کریں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو کوئی بھی توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہو اس سے تو قتال ہے نہیں، وہ باقی سب سے قتال کیا جائے گا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اہل اسلام کا ضروری ہے تو اس سے قتال نہیں کیا جائے گا، جزیہ لینے کے بعد اس کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی سے معاہدہ ہو گیا تو تا مدت معاہدہ جنگ موقوف ہوگی، قتال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے حدیث باب کا عموم ٹوٹ گیا۔ اس اشکال کا ایک رات کے بعد علماء نے دیا کہ الناس سے مشرکین مراد ہیں اور جزیہ ہے جو کتاب سے لیا جاتا ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اول تو یہ مسئلہ مختلف دیا کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے۔ امام شافعی و احمد تو فرماتے ہیں اہل کتاب اور مجوس سے لیا جاتا ہے، اور مجوس کو وہ لوگ اہل کتاب میں شمار کرتے ہیں، لیکن امام مالک کے یہاں ہر غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے، کتابی ہو یا مشرک ہو یا ملحد ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عجم میں ہر کافر سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور عرب میں کتابی اور مجوسی سے اور اس کے ماں سوا سے جزیہ لے کر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جزیہ کا مسئلہ تو مختلف فیہا ہے، اور فرض کرو کہ ہم جزیہ کے مسئلے میں توجیہ مذکور تسلیم کر لیں تو معاہد کے مسئلے میں یہ توجیہ نہیں چل رہی، کیونکہ معاہدہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی صلح ہو سکتی ہے، کتابی ہو غیر کتابی ہو۔ اس لیے ایک دوسرا جواب دیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ابتدا کی ہے، جب تک جزیہ اور معاہدے کا حکم مشروع نہیں ہوا تھا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے، دوسری شکل یہ ہے کہ جزیہ ادا کرے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ معاہدہ کر لے۔ بہرحال ہر صورت میں کلمہ اسلام بلند رکھے گا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود اسلام کی طرف لانا ہے، جس کی پہلی صورت دعوت ہے، لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دی جائے، اگر وہ اقرار کر لیں کافی ہے، یہ نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر پر جزیہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرے نمبر پر جہاد و قتال کا حکم ہے۔ البتہ اگر مقابل کسی وجہ سے صلح کرتا ہے اور امام المسلمین مناسب سمجھتا ہے تو صلح کے بعد تا مدت صلح جنگ بند ہو جائے گی، لیکن بہرحال مسئلہ اپنی حال پر رہے گا. مقصود لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے. کسی طرح بھی ہو لوگ اسلام کی طرف آئیں. اس تقریر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا مقصد قتل و قتال اور خونریزی نہیں ہے بلکہ دین اسلام اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے تاکہ لوگوں کی آخرت درست ہو, دنیا کے احوال صحیح ہوں. مسلمان کا کام قتل و قتال نہیں ہے, مسلمان کا کام سلامتی کی طرف دعوت دینا ہے. اسلام سلم سے ماخوذ ہے جس کو معنی صلح و آشتی. یہ دین ہی صلح کا سلامتی کا پیغامبر ہے. اگر انصاف کی نگاہوں سے اس کے قوانین کو دیکھا اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے اور برتا جائے تو نظام حیات اپنی جگہ پر اطمینان کے سانس لینے لگتا ہے. ایک دوسرے سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں, نہ کسی کے جان کا خطرہ ہوتا ہے, نہ مال کا خطرہ ہوتا ہے, نہ عزت و آبرو کا. سارے خطرے اسلام کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہو گئے. اخبارات کی دنیا کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیسی اخلاقی انارکی پھیلی ہوئی ہے اور کس طرح سے لوٹ مار ہو رہی ہے, لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اور اسلام کے قوانین کی تنقید کر دو تو اس کے بعد مدتوں کے لیے فتنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب سلطنت سعودیہ قائم ہوئی ہے تو ایک مرتبہ ایک زانی کو سنگسار کر دیا گیا, شاید 23 سال تک کوئی زنا کا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ ہے اسلام کا قانون. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی ہی شفافی اور بہت ہی زیادہ سختی ہے. ارے بھائی, جیسا مرض ہوتا ہے ویسا ہی علاج ہوا کرتا ہے. خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے یا مرض اکیلا لاحق ہو جائے تو دنیا کے ہر سارے ڈاکٹر بے اتفاق ہی کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو, پاؤں کاٹ دو, ورنہ جان خطرے میں ہے. تو اصل تو جان کو بچانا ہے. اسی طرح سے یہ دنیا ایک انسان کامل انسان اکبر ہے, اصل اس کی جان کو بچانا ہے. ایک شخص کی مثال جو فاسد الاحوال ہے اس کو جو فاسد کی ہے جس کے اندر کوئی مرض عاقلا لگ گیا ہے. جیسے انگلی کاٹ کر جان بچائی جاتی ہے اسی طرح سے اس انسانیت کی جان کو بچانے کے لیے ایسے مفسدین کو کاٹ کر جان بچانے کی ضرورت ہے. میں انداز ہوں جھگڑا کرنا اور اپنا زور دکھانا یہ کمال نہیں. ساری غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے قوانین کو سمجھتا ہے کہ یہ قوانین خدائی قوانین کو دیکھتا ہی نہیں ہے. خدائی قوانین کا اجرا تھوڑے دن کر کے دیکھ لو کہ کیسا امن پیدا ہو جاتا ہے. جہاں ہم پڑھتے تھے جب مدرسہ قائم ہوا تو عجیب بڑی فضا تھی. تالاب کے کنارے مدرسہ تھا, وہیں سے راستہ تھا, ہر وقت لوگوں کی آمد رفت رہتی تھی اور طلبا کے صابن لنگیاں کپڑے وہیں تالاب کے کنارے پڑے ہوتے تھے اور لوگوں کی زبان میں ایک ہی بات تھی, یہ طالب علموں کی چیز ہے, کوئی چھوٹا ہی نہیں تھا. جنہیں کبھی سن لائٹ صابن کی بٹی پڑی ہوئی, بارش ہلکی ہلکی ہو رہی, سب سے اخیر میں ایک صاحب جمعے کے لیے چلتے ہیں, شاید ان کے کپڑے سوکھے بھی نہیں تھے اس لیے انہوں نے دیر سے غسل کر کے دیر سے کپڑا پہنا. جمعے کے لیے چلے اور دل میں تھا کہ کوئی مل جائے تو اس کی چھتری میں اپنا سر بھی گھسا لیں, لیکن دنیا گزر گئی, کوئی چھتری والا ملا نہیں. وہ صاحب بھی چل دیے, جامع مسجد گئے, جو وہاں پڑھ کے آئے تو اسی طرح قطرات بارش گر رہے تھے اور وہ بٹی وہیں پڑی ہوئی تھی جانے کے وقت اور واپسی میں بھی وہیں پڑی ہوئی تھی, جبکہ کم سے کم جانے اور آنے میں ایک گھنٹہ سے زیادہ لگا تھا. اس اور محرم کا راستہ تھا، کوئی چھوٹا ہی نہیں تھا. لیکن جب طلبہ ماشاء اللہ بے اعتدال ہو گئے تو پھر لوگوں نے بھی ان کی چیزوں کو مال غنیمت سمجھنا شروع کر دیا. جب تک یہ ذہن تھا کہ طالبین ایسے ہوتے ہیں تو ان کی چیز کو کوئی چھوٹا نہیں تھا، اور جب معلوم ہو گیا طالبین بھی ایسے اور ویسے ہوتے ہیں تو پھر لوگ چھونے لگے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کا قیام لوگوں کے ذہن کی اصلاح کا سبب بن گیا تھا. اب اگر جو ہے اعمال اسلام انسانوں کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ ذہن خود بخود پلٹ جائیں گے، احوال درست ہو جائیں گے. جب مدرسے کا قیام جس کا مقصد اصلاح ہے سبب بنتا ہے، کافی دنوں کافی سالوں تک لوگوں کی چیزوں کے محفوظ ہو جانے کا، تو اگر اسی اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے تو جان مال کے محفوظ ہونے کی کیسی صورت ہوگی انسان اس کو خود سمجھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومهم وحشرنا فيهم قال باب من قال ان الايمان هو العمل. یہ ابن شہاب زہری کا قول ہے جو عبدالرزاق نے عمر عن زہری نقل کیا ہے. فرمایا قلم تو ہیں بلا کن قول وسلم نہ نران الاسلام الکلم والایمان العمل. اور حمیدی محمد بن نصر مروزی اور ابن حبان نے یہ قول حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس حدیث کے آخر میں روایت کیا ہے جو باب آئندہ میں آ رہی ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ترجمہ گزشتہ میں آیت کے اندر اعمال کو توبہ پر اور روایت کے اندر شہادت پر جو عرض کیا ہے اس سے کوئی یہ توہم نہ کرے کہ ایمان محض زبانی اقرار کا نام جیسا کہ مرجیا کا خیال ہے اور غلاۃ المرجیا یہ سمجھتے ہیں زبانی اقرار نجات کے لیے کافی ہو جائے گا چاہے قلب سے اعتقاد کیوں نہ ہو. امام بخاری فرماتے ہیں یہ زبانی اقرار کافی نہیں، کیونکہ ایمان نام میں عمل کا ہو، اور عمل یہ ہے کہ اقرار کے ساتھ دل کا ارادہ بھی شامل ہو. فإن الأعمال بالنیات. یہ اقرار عمل کب بنے گا؟ جب اس میں شرط عمل یعنی نیت پائی جائے. تو امام بخاری نے اس باب کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اقرار جب ہی مفید ہوگا جب وہ اقرار حدود عمل میں داخل ہو جائے گا اور نیت کر لی جائے گی. امام بخاری نے اس دعوے کو احادیث قرآن سے ثابت فرمایا، قرآن اور آیات قرآنیہ اور حدیث سے ثابت فرمایا ہے. اور حاصل استدلال یہ ہے کہ آیات قرآنیہ میں اور حدیث میں ایمان پر عمل کا اطلاق کیا گیا، اس سے معلوم ہوا ایمان عمل کا نام ہے. فرماتے ہیں قول اللہ تعالی وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. بعض علماء کہتے ہیں ما تعملون کے معنی ہیں بما كنتم تعملون کے معنی ہیں بما كنتم تعملون کے معنی میں یہ تفسیر مفسرین سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے مفسرین کی جماعت سے نقل کی ہے. لیکن مجھ کو کسی مفسر کے کلام میں تفسیر نہیں ملی. دو طرح کے مفسرین ہیں. بارہ رات کو آیت کو اپنے عموم پر چھوڑے ہوئے ہیں, جیسے ابو الحسن الواحدی, ابو محمد بغوی ابن جوزی وغیرہ, اور بعضوں نے ایک تفسیر عام کی, جیسے ابن جریر ابن خیرات کے ساتھ ابن کثیر ابن عطیہ نے اعمال صالحہ کے ساتھ تفسیر کی ہے. اس دنیا دما کم تم کام, اس جنت کے تم وارث بنائے گئے. وارث وہ شخص کہلاتا ہے جس کو مرنے والے کی طرف سے میراث ملتی ہے. میراث وہ مال ہے جو جانے والا اپنے پیچھے حدود شرعیہ کے مطابق چھوڑ جاتا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جنت تو جنتی کی میراث نہیں ہے, پھر اس کو میراث کیسے کہا گیا ہے؟ اس سوال کے علماء نے کئی جوابات دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ میراث اللہ تعالی نے اور میراث سے مراد مجانن حصول ہے. نمبر دو, باپ کہتے ہیں میراث آدم ہیں, اور مطلب یہ ہے سب سے پہلے اللہ نے جنت میں آدم کو اتارا تھا, اس کے بعد اولاد آدم کا اس میں حصہ لگ گیا حسب اعمال. نمبر تین, بعد میں کہتے ہیں میراث کافر ہے, ہر شخص کے لیے جنت و جہنم میں مقام ہے جیسا کہ حدیث میں مسلح ہے. جب جنتی جنت میں جاتا ہے تو کافر کے مکان کا وارث ہو جاتا ہے, جیسے جہنمی جہنم میں جب جائے گا تو اپنے کفر کی وجہ سے وہ اس مکان کا بھی وارث بن جائے گا جو جنتی کے لیے بنا تھا اگر وہ جنت میں نہ جاتا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں ایک دوسرا اشکال ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا آدمی اپنی اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, لَيُنْجِي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدْنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, رواه البخاری کی کتاب الالقاب. اس اشکال کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں. پہلا اور آسان جواب تو یہ ہے کہ جنت کا داخلہ ہوگا اعمال پر, اور اعمال کی توفیق ہوگی رحمت سے, تو حقیقتاً جنت کا داخلہ ہوا رحمت سے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کا داخلہ ہوگا رحمت سے, لیکن تقسیم درجات اعمال کی بنیادوں پر ہوگی, اور اسی وجہ سے لوگوں کے درجات میں فرق ہوگا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اعمال کی جنت اور ہو سکتی ہے اور رحمت کی جنت اور, مگر یہ جواب صحیح نہیں, کیونکہ لنجن جے آدم منکم عملہ, یہ قضیہ عامہ ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک علت اور دوسری چیز ہے سبب. علت اصل اصول ہوتی ہے, اس کے وجود سے معلول کا وجود ہوتا ہے, لیکن سبب ذریعہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ رحمت تو علت ہو اور اعمال سبب ہو. بعض علماء نے لکھ دیا کہ سبب کے لیے مسبب کا تحقق ضروری ہے, تو انہوں نے مراد لیا ہے علت کو. یہاں اور بھی دوسری توجیحات, سے مراد